Beno, ba, urtero bezala musika estilo ezberdinen nahasketaren edo ba, bidez kulturen idekiera bilatzen duzue, ba. Baina hori baino gehiago da, ez, Errobiko festivala. Ba, eta borta eta idekia dugu, eta komitatu ditugu artista handi batzuk, bai Senegaletik hori zanen da Ablai Sissoko, griot handienetari bat, baita ere Iranetik hirukote oso trebea, eta Kongotik ere etorri, eta hori zanen dira perkusioen maisu batzuk, eta dantzariak ere, Tziganoak, baita ere Macedoniatik etorriko dira, Kotxani orkestar, sua izanen da atarrin, eta baita ere izanen dira hiru sorkuntzak ederrak, lehen eta misel dantza, misel terre dantzarekin, zesta puntari eta inguruan. Gero Xorin Ihesa, haren baleta, eta bost dantzarixa eta dantzarien dako. Eta baita ere Julen Asiarik emanen duaren sorkuntza, basa ideri buruz. Dantzaldiak handuzun bezala izan dira gau guzian eta ratxealdearekin, bai aurrendako ibilaldi goxuak eta baita ere musika arratsaldeko bostak goitik. Ba, itzorduan dana bat, ikusgarriak badira, bueno, ba, aukeran, ba. Baina gomenigarria da ba, goizetik arratxera, ez? Ba, gozatzea, dastatzea festivala izan ere, ba, Juan Gorostidik aurkezpenean aipatu duen bezala, ikusgarria baino, esperientzia bat da, ez? Hori da, bon, mil esker Juan, ba, kontatu du bere bihotzarekin zer den gure aventura, itxosko aventura. Odean, bai, goizian goizik bai dira konferentziak, oso ederrak, oso finak, baita ere gure eta ahoz-ahozko prozeso hori eta ze parte hartzen du eta sorkuntza, prozeso horretan, eta baita ere eskuarari buru, dialektuak, haren bizia, eta baire itzulpenari buruz, eta gero jan eta, kozinero on bat badugu aurten ere, eta gero jan eta kafetxo bat han baratze batian, ipuin batzu eta poesia batzuekin, eta gero hasten da, arratsalde osoa eta gau erdi pasa goizeko hiruak arte baizanen dira gauzak ordean oso bai mamitxoa eta aberatsa da gure gitaroa. Ongi da. Aipatu dugu, Euskaldeko zenbait artista, mundu zabaleko beste artista batzuekin, mundu oso azken batean eskura itxasun, bere txipitasunetik ahunditasuna ere badu festivalak, ez dakit zer ekartzen dion festivalak artistei batetik eta ikusleari edo hurbiltzen denari bestetik. Da, egin duzun bezala, aberatsa da, baina eta bihotza beretsan, ez da asuntu komertziale bat, baina harremanak gure festibelean parte goxuena eta aberatsena eta aberetsanen da. Guk pentsatu dugu olako gauzak antolatzia, ez ahundienetari bat, baina goxua, tipia, sakona eta mamitsua. Eta azken batean oinarrian sortzeko zerbait berria sortzeko parada ematen duen festival bat ere badela. Ba, hori da. Leku bat oso importanta eta garrantzitsua sorkuntza aldetik. Zeren sorkuntzaik gabe nola gure kultura nola zegelua ukanen du ez dakigu, baina beharrezkoa da sorkuntza bai. Sorkuntza mestizaiaren bidetik, ez hori da kontu? Ba, baina artista horiek espekatu dute nola berpizten da gauza, baina eite bauzu atxemaiten duzuaren sorkuntzetan, eta hiri hori oso polita da. Jaiotzia, baina arbasoen presentzian beti zure baitan. Aurkezpenean, bueno, edo txostenean ere aurkezten duzu Eduard Glissanden erranaldi bat, baliatu zuten nolabait ere, ez dakit ba festivalaren izaera edo ba nabarmentzeko elkartruke kulturala, ba denak aberasten gaituztela erranez nolabait ere, hori da ba festivalak bilatzen duen azken batean, ba tradizioa elkartrukatuz. Kulturak elkartrukatuz, zerbait berria bilatzen. Hori da, ze erran duzu mezala zerbait berri sortzen da, jaiutzen da, eta hori marka ona da kultura baten dako, zeren errepikatzen duzu, lari beti gauza bera, hori ez da gauza ona beran, gure denborako tradizioa asmatu eta sortu behar ditugu, akian, ez dakigu, baina txartzen dugu, eta hori gure beharrak betetzen ditu, gu bakarrik gure txokoan hola, ez da, hori ez da bizian. Kultura ba, mugimendua da, hori da, azken batean aipatzen duzuten. Aventura bat. Ogia, aizea, dena behar, ura, gure ura eta gure bihotza eta espirituaren ogia. Bai, bai, hori bai. Eta horren irudiko, ba, Errobiko Festivala, uztailaren 20-23, lehen arestian aipatu bituzu, ba, zenbait artista, nondik datozen, eta bar, horren guztiaren irudiko, ba, antolatu bituzuen zenbait ikusgarri, jazz eta iraniar musika, euskal musika eta Turkia, nahasketa horretatik, hainbat eredu, ez? Bai, hartzen bituzuen mai gainean. Bai, pentsatzen dut Christine Martino eta Denis Laborden eta sorkuntza hori banatu bartok oso emblematikoa da gure festivalaren eta espirituaz. Ordian bai, oihartzunak izanen dira Bartoken melodia eta eskualeriko melodiaren artean, baita ere ekialderat joan eta han Balkanen eta Turkiraino joanen dira haien oihartzunak, eta errandute ere baita ere haren sorkuntzak, haren melodi berriak ere agertuko direla han sorkuntzan. Eta bi belaunaldiak izanen dira, gazte iparaldeko musikari gazteak hor izanen dira ere, eta transmisioari buruz hori hainitz erran nahi dugu. Kultura dirazpide ezberdinak izanen dira, aipatu dugu musika, noski ba, kontzertuak ez dira faltako, baina denetarik izanen da, bai, eta dantza ere, dantza. Kongolesa ez? Kongolesak hor izanen dira, bai, haren indarrarekin, harrigarriko indarrarekin, baina baita ere Mizelterren bi obrak, surien ihesa, balet bat, bost dantzarixak eta dantzarien dako, eta solo bat, zestapuntari buruz. Aipatu ditugu ba, kontzertuak, dantza, poetika edo martxa poetikoa gero aipatuko dugu hori, baina astapenean solasaldi batekin ere estrenatuko duzu festivala Xanoki gelan, ez? Horre, emanen duzu pixkat berez festivala izanen denaren bilduma edo ausnarketa txiki bat? Ba, hori zanen dira, Xanoki gelan lehen egunean konferentzia baren ikusgarria hori nazma asa artista presentziarekin, eta ahoz ahozko kulturak, kulturari buruz, nola berbizten diren eta kultura horiek, hainiz artista bere eksperientziarekin eta oso interesanta izanen da, eta bi konferentziak izanen dira eskolari dedikatuak, Charles Videgen eta Maitena Dualderekin dialektoak, eta eskolaren vitalitatea, eta lagun batarekin itzulpena, zer den itzulpena, Juan Cruzik Davidearekin, Itxaro Bordarekin, eta Pantxo Atxogenekin. Beno, ba, itzordu batzuk aipatu ditugu, dena aipatzean luze joko luke, baina aurten bada, edo deliberatu duzu ere, ba, hemendira joetea, Mondarrainaren zuzenean, laugarren egun batez antolatzea. beti, le survivant, joiten gira elgarrekin, nahas-mahas, artistak eta publikoa, goxuan, horrek abiltzeko, hatxa berpizteko joiten gira, men eta arrano mendiraino, omondaren, tranquilki, eta han, behogit harteko onbat zuekin, eta arno onbat urfreskoarekin, gelditzen gira teku leku eder batean, eta hantz berriz sortzen dira gauzak, improvisatuak, bai kantuak, bai dantzak, han mendian oso ederra da. Ongi da. Hortaz gaine, aipatu ba ikastaro txipiak eta badirela ere, ez? Lehen aipatu ditugu dantzari kongolesak, haien eskutik eta bertze, ez? Bai, izanen dira ikastaroak tailerra, kantua aldetik, Nik emanen dut batio aspaldiko lagun batekit, inglesa da, David Goldsmithi, eta oso maisu ederra da. Gero izanen dira bere kongolesak, dantza kongolarrak eta perkusioak. Izanen da ere Frank Van de Ven dantza bainan mendian, oianetan, gailurretan, hola mendi naturan. Eta izanen dira ere mutxikoak. Azken egunean, pentsatzen du bai hori da. Nahi beruzu hor bildu, mutxikoak pixkat sakondu, ongi etorri. Ongi da. Aipatu du gutxi gora bera, festivalak aurtengoan emango duena, prezio dosartzei buruz, gogoratuko dugu egunean zehar kitorik, urririk dela, baina festivala esperientzia bat denez, eta ez ikuskarri soil bat, ez? Bat dena segitu nahi duenak ere, badu aukera pas edo, ez? Bai, txartel bat. Pas hori berroita bi, libera, eta aintzinetik ogoita amasei. Eta prezio horiek atxikitzen ditugu, zerren familiareken baita ere etorzen al zieste, goxuan. Eta lekuak amazazpi eta amabost libera. Eta baita ere gazten dako urririk. Aipatuko dugu Euskal Irratietan, hainbat turismo bulegotan, eta barre, nundiren eskuragai, azken galdera, eta behin bat dena martxan jartzeko presti destela, antolaketaren ari buruz, pentsatzen dut egundoko lana galde egiten duela, itxasun alako festival bat antolatzea, mundu osoko artistak ere erakarri behar direnean. Ba, hainitz lan. Urtean zehar lan egin dugu, eta guai bitzen delarik ahir gira atope gauza preparatzen, sorkuntzak martxan dira, komunikazioa ere baita ere bukatu behar dugu, eta ahir gira ablok otake, orten dute gazteak. Gainera, ez dakit, hemengo artistak atzerritik, kanpoti bat ozen beste artistekin festivalaren aitzinetik ere, harremanetan jarri behar dituzue, eta bare? Ba, ustaileko amalaoetik goiti hori zanen dira itxasun, lan janari, eta lan ere hori ateatuko da ogoian, bero-beroa. Ongi da, baina mi esker eta kura jaun. Mi esker gainitz, adio!